किसी साल का कोरोना वायरस के बारे में कहा जा रहा है कि ये अल्लाह की तरफ से अजाब है। कुछ लोग कहते हैं इसमें मरने वाले शहीद हैं। हम इसे क्या समझें और क्या करें? मतलब उन्होंने लिखा कि कोरोना वायरस के बारे में दो मुख्तलिफ राय आ रही, एक तो अल्लाह का अजाब है और दूसरे कह रहे इसके अंदर मारे जाने वाला शहीद होगा। तो याद रखिए इस बात को हम समझें, बीमारियां अल्लाह की तरफ से अजाब है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बीमारियां मोमिन के लिए उसके गुनाहों का कफारा है इसमें भी कोई शक नहीं। तो पता चला एक ही बीमारी दो काम कर सकती है, वो लोग जो गुनाहगार है उनके लिए अजाब हो सकती है और वो लोग जो मोमिन है उनको अगर लग जाए तो उनको फ़ायदा दे सकती है। जैसे कि जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मोमिन को तकलीफें आती है, आजमाइशें आती है उसकी जान में उसके माल में, इतनी आजमाइशें आती है कि एक वक्त आता है कि जब अल्लाह के पास हाजिर होगा तो उस पर कोई गुनाह बाकी नहीं रहता। याद रखें तो इससे पता चला कि हमारे ऊपर आने वाली मुसीबतों की वजह से हमारे गुनाह माफ़ किए जाते हैं। आप समझ रहे बात? तो लिहाजा एक ही चीज़ दो काम कर सकती है, मतलब एक ही बीमारी, एक ही हवा, एक ही आंधी, एक ही तूफान, एक ही बाढ़, एक ही जलजला, समझ रहे आप, दो काम कर सकता है, या एक ही आग जनी या एक ही लावा आतिश फिशा फट गया, हुआ एक काम, लेकिन उसमें दो चीजें हो सकती है एक ही टाइम में। वो जो ईमान वाले हैं उनके साथ अलग मामला होगा, वो जो काफिर हैं, जो मुनकिर हैं, जो फासिक हैं, जो फाजिर हैं, जो गुनाहगार हैं, उनके साथ अलग मामला होगा। और इसकी दलील वो वाकया को आप ले लीजिए जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान किया कि जब क्या होगा हमारा हाल, कि जब कुछ लोग जो है मेरे खानदान के एक फर्द के पीछे पड़ जाएंगे और उसको ख़त्म करने के लिए एक फ़ौज निकलेंगी शाम से, लेकिन वो जब शाम से निकल कर जो है मदीने के फलां फलां मुकाम तक पहुंच के वहां पहुंचेंगी तो वहां अल्लाह ताला एक जलजला ला देगा और जलजले में सब के सब धस जाएंगे, सब के सब धस जाएंगे सिवा एक इंसान को छोड़कर। और ये मेहदी का जब आएंगे मेहदी तब का वाकया कि मेहदी के खिलाफ फौज तैयार होंगी और मेहदी जो हरम के अंदर पनाह लेंगे तो एक फौज शाम से निकलेंगी मेहदी को ख़त्म करने, खलीफा के तीन बेटे होंगे वो लोग मिलकर बोलेंगे मेहदी को ख़त्म कर देना, वो लोग निकलेंगे और शाम से निकल के मदीना की तरफ से आ रहे होंगे, एक मुकाम पे आएंगे तो लोग जमा हो जाएंगे, रिवायत में बहुत लोग देखेंगे कितनी बड़ी फौज है, वो सब देखने आएंगे और एक ज़मीन धसेंगी, सब ज़मीन में चले जाएंगे सब। तो एक सहाबिया ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें तो कुछ गुलाम भी होंगे, अच्छा कुछ ऐसे लोग होंगे जो पकड़ के लाए होंगे, चलो तुम भी फौज के साथ, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो सिर्फ देखने आए होंगे, उनका मकसद लड़ना नहीं होगा मेहदी के खिलाफ, तो अब उनका होगा क्या, सभी धस जाएंगे। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हर आदमी उसकी नीयत के एतबार से उठाया जाएगा, जो लड़ने आया है वो गुनाह के एतबार से, जो देखने आया है वो देखने की नीयत से। आप समझ गए? तो पता चला एक ही जमीन धसना है, अंदर जाने वाले नीयत से उठाए जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक ही जलजला, एक ही तूफान, एक ही वबा, एक ही बीमारी, एक ही ताफुन, एपिडेमिक, पेंडेमिक, हो सकता है एक ही हो लेकिन उसमें मरने वालों के दो मामले हो, एक अजाब के अंदर मरा हो और दूसरा आजमाइश के तहत गया हो, या दूसरा जो अल्लाह की तरफ से उसको सजा नहीं होंगी लेकिन उसको उसकी नियत पे उठाया जाएगा। आप समझ, जैसे बोले गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं, कभी एक बस्ती में जलजला आया लाख लोग मर गए लेकिन उसमें हर आदमी गुनाहगार नहीं था, तो जो नेकोकार था अपनी नेकी भी उठाया जाएगा, जो गुनाहगार था वो गुनाह भी उठाया जाएंगे। समझ रहे बात? अब रहा खासतौर से वबा, ताफुन, एपिडेमिक जिसको कहेंगे, ठीक है, इस ताल्लुक से याद रखिए वबा या ताफुन के ताल्लुक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चूंकि वबा और ताफुन शैतान के तरफ से है, पिछली उम्मतों के लिए अजाब था, और फिर फरमाया इस उम्मत के लिए, मेरी उम्मत के लिए ताफुन में जो इंतकाल कर जाएगा, वबा के तहत जो मारा जाएगा वो शहीद होगा। देखिए उर्दू जबान में ताफुन और वबा कॉमनली यूज होते हैं, एक ही साथ एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसलिए मैं ये अल्फाज कह रहा हूँ, जबकि ताफुन और वबा अरबी में दोनों का मीनिंग अलग होता है थोड़ा थोड़ा, ठीक। बहरहाल तो जो भी ताफुन में मारा जाएगा इस उम्मत का वो शहीद कहलाएंगा। तो अभी भी जो लोग कह रहे हैं कि कोरोना वायरस अजाब है, हाँ उन लोगों के लिए जो गुनाहगार नाफरमान वगैरह है, और ये हो सकता है कि इशारा भी हो, जिसको बीमारी हो जाए वो अल्लाह से तौबा कर ले और ज़िंदगी बदल ले, बदलने के बाद इंतकाल करे, तो ज़ाहिर सी बात है कामयाब हुआ, बीमारी लगने के बाद सब्र कर ले, ज़िंदगी बदल ले और बच जाए और बाद की ज़िंदगी भी चेंज करके चले, फ़ायदा हुआ तो बीमारी ने उसको फ़ायदा दे दिया। और ऐसा भी हो सकता है अजाब हो, तो कोरोना वायरस अजाब भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कोरोना वायरस आजमाइश भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। याद रखिए अब कैसे पता चले, और जो इसमें मारा जाएगा, नेक इंसान मारा जाएगा तो ये शहीद कहलाएंगा, चूंकि इस उम्मत के लोग जो वबा में मारे जाएंगे, ताफुन में मारे जाएंगे, प्लेग जिसको कहते हैं, एपिडेमिक जिसको कहते हैं, उनके ताल्लुक से आप सबने कहा वो शहीद होंगे, चूंकि वबा और ताफुन शैतान की तरफ से होता है और शैतान की तरफ से होता है, इस उम्मत के लिए जो इससे मारा जाएगा वो शहीद होगा, ये भी उसकी नीयत और उसके नेक होने पर है, नेक होगा तो शहीद होगा, बुरा होगा तो अजाब में मारा जाएगा, ऐसा होगा, ठीक है। और इस मामले में याद रखिए जब कोरोना वायरस शुरू हुआ लोगों ने बड़े धड़ल्ले से वीडियो बनाए, चाइना पर अजाब, चाइना पर अजाब, चाइना पर अजाब, हालांकि तब भी जो है मैंने एहतियात की और मैंने यही कहा था इससे मोमिनों को भी ये चीज़ हो सकती है। اب اگر سعودی میں کوئی مر جائے تو کیا بولیں گے؟ سعودی پہ عذاب، کویت میں عذاب، بحرین میں عذاب، انڈیا پہ عذاب، پاکستان میں عذاب، مر رہے ہیں نا لوگ اس. نہیں ویسا نہیں، اس لیے میں نے شروع میں کہا بیماری ہے. ہاں جن لوگوں پر آئی ہے اگر وہ نیکوکار تھے تو یہ آزمائش تھی، اور اس کے اندر اگر وہ مبتلا ہوتے ہیں تو ان کو اجر ملے گا، بچ جاتے ہیں تو بھی اجر ملے گا، مر جاتے ہیں تو بھی اجر ملے گا، اور اگر گنہگار تھے تو زندگی بدل لیتے تو اجر ملے گا، زندگی نہیں بدلتے مر جاتے اس میں تو سزا تھی ان کے لیے، آپ سمجھ رہے؟ تو لہٰذا کسی بھی چیز کو دیکھتے ہی اچانک شروع نہیں ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کئی مومن ہمارے بھائی بھی اسے مارے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لہٰذا ہم یہی کہیں گے یہ اللہ کی طرف سے ہے، عذاب بھی ہو سکتا ہے، آزمائش بھی ہو سکتا ہے، اس میں مرنے والے ظاہر سی بات ہے عذاب میں مبتلا بھی ہو سکتے ہیں اور شہید بھی کہلا سکتے ہیں، یہ ان کی ایمانی کیفیت پہ ڈیپینڈ ہے. یاد رکھیے، تو جو لوگ کہہ رہے عذاب ہے، کچھ لوگ کہہ رہے شہید ہے، دونوں باتیں بھی درست ہیں، عذاب گناہگاروں کے لیے، شہادت جو اس میں مومن مر جائے ان کے لیے. السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات اور صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں. جزاک اللہ.